जी मेन पॉइंट्स लिखते हैं। सात मेन पॉइंट्स हैं रुकू के। पहला पॉइंट है अल्लाह ताला के कवानीन। कत्ल काबिले ताज़ीर जुर्म है। कत्ल के बदले कत्ल ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह है। और कानूने मुहारेबा। दूसरा पॉइंट था कुर्बानी। अल्लाह ताला मुत्तकियों की नज़रें कबूल करते हैं। तीसरा पॉइंट है इरादा कत्ल की सूरत में दो बातें होंगी। कातिल के मुकाबले में इरादा कत्ल मुजरिम बना देता है। कातिल के मुकाबले में दिफा हो सकता है। चौथा पॉइंट है कातिल मुकम्मल नुकसान में है, टोटल लॉस। कैसे? चार बातें इसमें। नफ्स का नुकसान यानी हलाकत में डालता है। दुनिया की ज़िंदगी की तलखी। आखरत में कत्ल का बदला चुकाना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है इंसानी जान का एहतराम। एक जान लेना गोया के सबकी जान लेना है। एक की जान बचाना गोया के सबकी जान बचाना है। छठा पॉइंट है कानूने मुहारेबा। इसके चार पॉइंट्स हैं। नंबर एक वजूहात। अल्लाह और रसूल से जंग। ज़मीन में फसाद फैलाना। दूसरा पॉइंट है दुनिया की सज़ा। कत्ल। सूली चढ़ाना। हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट डालना। जिला वतनी। तीसरा पॉइंट आखरत की सज़ा। अजाब अजीम है। और चौथी काबू पाने से पहले तौबा की जा सकती है। पसंदीदा रवैये देखेंगे हम। तकवा। तकवा इख्तियार करना। हक के साथ बात बयान करना। कत्ल के लिए हाथ ना उठाना। नापसंदीदा रवैये हसद करना। पसंदीदा में कुर्बानी करना भी लिख लीजिएगा जी। नापसंदीदा में कत्ल का इरादा करना। जुल्म करना। ज़मीन में फसाद करना। ज़्यादती करना। अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करना। अमल की बातें क्या हैं? अगर हम पहले देख लें वाक्य से। वाक्य से हमने देखा कि हाबील बुज़दिल नहीं था लेकिन तकवा के आला मेयार पर था। हमने भी तकवा को बढ़ाना है। इस्लाह की खातिर सख्त बात कही लेकिन दिल से खैर ख्वाह था। हमें भी खैर ख्वाही रखनी है। अगली बात हमने सीखी कि कोई काम करने से पहले सोचना चाहिए। फिर अगली बात अपने जज्बात पर काबू पाना चाहिए। अगली बात नदामत तो हो जाती है बाज़ुकात लेकिन तौबा फिर भी नहीं होती, जैसे कि काबिल के साथ हुआ। अगर नदामत के बाद तौबा कर लेता ना तो बख्शा जाता, लेकिन नदामत थी बस, तौबा नहीं थी। फ़र्क है दोनों। अगली बात इससे पता चली कि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को गैर अहम पैदा नहीं किया। फसाद की बजाय अमन को कायम रखना है। अपने इल्म को कभी पूरा नहीं समझना। हो सकता है कि एक अदना मखलूक को भी हमसे ज़्यादा इल्म हो। आपको पता है कि कपड़े बुनने का जो इल्म है वो भी परिंदों से सीखा गया, तो अल्लाह ताला चाहे तो फिर परिंदों और जानवरों से अपना काम करवा ले। अबाबीलों ने अल्लाह के घर को बचा लिया था। क़यामत के करीब एक दाबतुल अर्ज़ निकलेगा और वो लोगों को तबलीग करेगा, तो कोई इंसान फ़ख्र ना करे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ये तो अल्लाह की शान है और उसकी बड़ाई है कि वो किसी को तौफीक दे रहा है कि वो बात करे, लोगों तक पहुँचाए। इंसान ना करेंगे तो परिंदे भी ये काम कर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमन चैन कायम कर दे, इस्लाम का ये खूबसूरत रूप हम दुनिया वालों को दिखा सकें और हमारे रवैयों से एक सच्चे मुसलमान होने की झलक मिल जाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।